8 uur, Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De Nederlandse man die zaterdag in Frankrijk zijn buurmeisje van 11 doodschoot, is aangeklaagd voor moord. De man en zijn vrouw zouden al jaren ruzie hebben met hun Britse buren. Het zou gaan over een stuk grond dat aan beide tuinen grenst. De Nederlander van 71 schoot zaterdag met een vuurwapen door de heg. Het meisje van 11 werd geraakt en overleefde het niet. Haar ouders raakten gewond en moesten naar het ziekenhuis. Litouwen vindt dat de NAVO duidelijke toezeggingen moet doen aan Oekraïne over toetreding tot het militaire bondgenootschap. Het land is volgende maand de gastheer van de NAVO-top in Vilnius. De Litouwse minister van Buitenlandse Zaken zegt dat Oekraïne lid moet kunnen worden zodra de oorlog met Rusland voorbij is. Hij vindt dat daar straks over gepraat moet worden op de top in Vilnius. Sommige landen zien het niet zitten om die toezegging te doen, omdat ze bang zijn voor escalatie. De hersenen van mensen met obesitas reageren anders op eten dan de hersenen van mensen met een gezond gewicht. Volgens onderzoekers van het Amsterdam UMC verklaart dat mogelijk waarom mensen met ernstig overgewicht te veel eten. In Nederland heeft 15% van de volwassenen obesitas. Hun hersenen registreren niet voldoende dat de maag voller raakt. Wetenschappers zien het onderzoek als een belangrijke stap om de ernstige vorm van overgewicht beter te begrijpen. Almere City is gehuldigd voor de promotie naar de Eredivisie. Volgens Omroep Flevoland kwamen zo'n 4.000 tot 6.000 supporters hun club toejuichen. Almere City is de eerste club uit de provincie Flevoland die op het hoogste niveau gaat voetballen. Het weer volop zon bij 27 tot 31 graden. Het blijft vanavond nog lang warm, maar vannacht koelt het af naar een graad of 15. Morgen opnieuw zonnig en warm bij 26 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal. Als ik een afgedankte accuboor of een e-bike accu of zo ga inleveren, dan trek ik een roze prinsessenjurk aan. En dan ga ik huppelen met een spiegeltje in mijn hand, terwijl ik steeds zeg, zo'n goede fee heb ik nog nooit gezien. Apart? Ja, ja, dat moet ook apart. Elektrische apparaten, losse batterijen en accu's moet je altijd apart inleveren. Dat is veilig en levert waardevolle metalen op. Kijk voor inleverpunten op doemaarapart.nl. Vloerverwarming binnen één dag voor ieder huis of project? Dat kan. Ga snel naar warp-systems.nl en ontvang binnen één werkdag je offerte. De toekomst is groen. Warp groen. Warp met WARP. De damdoorbraak in Oekraïne treft honderdduizenden mensen aan de frontlinie keihard. Er is dringend behoefte aan drinkwater, evacuaties en onderdak. Jouw hulp is nu nodig. Geef op cordate.nl. Cordate, op de wereld om elkaar te helpen. Zelf vloerverwarming aanleggen? Ga snel naar warp-systems.nl. Zo, dat is ontspannen. Oh, ik vind het zo ontspannen. Ik draai me nog een keertje om. Ja, lekker. Zo'n social dealtje pakken. Wil je een nachtje prima pitten voor een prikkie? Voor de beste overnachtingdeals en meer, check je socialdeal.nl. Natuurlijk heb ik getwijfeld over particulier onderwijs. Maar mijn zoon Tom was zijn motivatie helemaal kwijtgeraakt. Uiteindelijk wil je toch het beste voor je kind. En als ik nu zie wat voor aandacht hij krijgt, hoeveel meer zin hij heeft in school en wat dat doet met zijn resultaten, dan zijn we nog elke dag blij met de keuze die we hebben gemaakt. En Tom ook. Wil je ook dat je kind het beste uit zichzelf haalt? Kies voor particulier onderwijs van Winfort. Kijk op winfort.nl. Geef een belevenis met Vaderdag. Ontdek de beste cadeaus en meer op socialdeal.nl. Wil je ook dat je kind het beste uit zichzelf haalt? Kies voor particulier onderwijs van Winfort. NPO Radio 1. NTR Pound. 5 dagen. Jouw nieuws, jouw verhaal. Met Jo van Egmond. Goedenavond. Wat betekent het voor een gemeenschap als je te horen krijgt dat er mogelijk op korte termijn 350 asielzoekers in jouw buurt worden opgevangen? Wat vinden bewoners en ondernemers van de aanpak van de gemeente? We hebben de NPO Radio 1-bus geparkeerd bij het EK-gebouw in Hoevenlaken. Dat is een soort beursgebouw. Allerlei zaaltjes zijn er binnen. De gemeente wil hier een tijdelijke opvang gaan realiseren. Met mij te gast Suzanne Steltepol, voorzitter van de Winkeliersvereniging. Hartje Hoevenlaken. Goedenavond. Goedenavond. Welkom in de bus. Er is van alles aan de hand. Zo was er net een demonstratie om 7 uur vanavond. En onze verslaggever Meerte van der Drift, die was daar even bij aanwezig. In een hoekje van de parkeerplaats recht tegenover onze NPO Radio 1-bus is een vak afgezet met oranje pionnen. En van alle kanten komen steeds meer mensen aangelopen die zich daar verzamelen. Een aantal hebben gele hesjes aan. Er staat een spandoek opgehangen. Stop AZC Hoevelaken. En er is veel regionale pers. AD, Nijkerks Nieuws. Er wordt een blikje bier opengetrokken. Mensen begroeten elkaar. Af en toe rijdt er een vrachtauto langs. Die heeft toeterd en zwaait. Dat zijn dus onze volksvertegenwoordigers hier in Nijkerk. Ze zijn drukker met mensen die in Russisch dan met onze eigen mensen. Er staat voor het spandoek, stop AZC Hoevelaken. Waarom bent u hier vandaag? Ik woon hier precies achter. En ik snap best dat die mensen een plekje nodig hebben, maar waarom zoveel? Na 3 jaar achterkamertjes politiek heb ik vernomen. In 1 keer komt dit naar buiten toe. Ik heb er geen woorden voor, laat ik het zo zeggen. Waarom bent u hier vandaag? Ik vind het absurd dat er 350 asielzoekers komen. Het is gewoon te veel voor zo'n klein dorp. Het wordt gewoon puinhoop. Ik vind het echt afschuwelijk wat ze doen. Ja, Meerte, je zit ook even bij ons in de bus. Het is nu rustig. Ja, ik kan het zien vanaf hier, het hoekje van de parkeerplaats die bij de expo, het beursgebouw, hoort. Ik denk er staat nog een stuk of 10 mensen wat na te praten in het zonnetje. Ik denk dat op het hoogtepunt van de demonstratie rond 7:15 waren er zo ongeveer 50 mensen die bij elkaar rustig stonden. Er werden geen liederen gezongen of teksten gescandeerd. De sfeer was rustig, maar je hoort wel dat er mensen zijn die zich grote zorgen maken. Dat hoorde je in het fragment. Nu staan er dus nog een aantal, want een half uur geleden is de informatiebijeenkomst begonnen voor de noodopvang die de gemeente voornemens is om hier te plaatsen. En vanmiddag was er ook al een bijeenkomst en daar heb ik ook wat mensen gesproken, maar dat hoor je straks. Ja, daar gaan we het straks over hebben. Je kan het ook allemaal zien via de NPO Radio 1-app. Ik een vraag achterlaten voor mijn gast Suzanne van de Winkeliersvereniging. Suzanne, wat een toestand allemaal hier. Zeg dat wel, ja. Heb je zoiets eerder meegemaakt of is het heftig of niet? Nee. Dit is echt voor het rustige dorp Hoevelaken is dit een vrij heftig bommetje wat erop gevallen is. Ja? Hoe lang woon je in Hoevelaken? Ik woon nu 35 jaar in Hoevelaken. En dit is het gesprek van de dag hier? Ja, het houdt de gemoederen zeker bezig. Ja, je hoort iedereen er wel over. En meningen zijn ook vrij verdeeld. Het is een hele gevoelige kwestie. Ja, het is lastig ook voor mensen om erover te praten. Als je Hoevelaken zou omschrijven, wat voor gemeente is het eigenlijk? Het dorpje Hoevelaken, we horen natuurlijk bij de gemeente Nijkerk. Hoevelaken is sinds 2000, bij de gemeente Nijkerk. Ja, Hoevelaken heeft nog steeds het Hoevelakense van daarvoor. Mensen kijken hier naar elkaar om. Het is heel gemoedelijk. Het is gewoon een hele fijne plek om op te groeien en om te leven. Het is rustig, het is dorps. Ja, het is echt gewoon een heel gemoedelijk dorpje. Ja. En jij bent voorzitter van de winkeliersvereniging. Wat voor winkel heb je zelf hier? Ik heb samen met mijn ouders een keurslagerij hier in het centrum. En mijn vader is hier in 88 begonnen. En is uitgegroeid tot een vrij grote winkel wel. Ja, ja. En dat is je passie ook echt? Ja, ik ben echt met het slagersbedrijf grootgebracht. En ik wil niet zeggen, ik heb een passie voor lekker vlees, maar ik heb vooral een passie voor lekker eten. En om mensen daarmee blij te maken en goede adviezen te geven en mooie producten te verkopen, nieuwe dingen te verzinnen, dat is heel erg leuk. Ja. Deze zomerse week is het natuurlijk barbecue. Ja, non-stop. Eindelijk barbecue weer. Dus de satés vlogen echt over de toonbank afgelopen weekend. Ja. En dan de komst van een mogelijke tijdelijke opvanglocatie hier. Jullie hebben een enquête gehouden als winkeliersvereniging. Ja. Waarom hebben jullie dat gedaan? Het is natuurlijk als bestuur heel lastig om te zeggen wat vinden wij hiervan? Dus om een beetje te polsen wat er speelde onder onze leden. We zijn met ongeveer 50 winkeliers. Hebben we dus een kleine enquête uitgeschreven met 3 simpele vragen. En daar hebben 31 ondernemers op gereageerd. En wat waren die vragen? De eerste vraag was, sta jij achter een komst van een noodopvang in Hoevelaken? De tweede, ik moet ook even spieken hoor. Want spiek even. Een paar weken geleden. De tweede was, op welk gebied denk je dat er gevolgen zullen zijn voor de ondernemers van Hartje Hoevelaken met de opening van deze noodopvang? En ja, de derde was eigenlijk een open vraag waarin mensen zelf nog hun hart konden luchten als ze dat wilden. Ja. Ja, en wat waren je belangrijkste bevindingen? Nou, dat de verdeeldheid ook bij ons groot is. Ongeveer de helft is voor en de andere helft is tegen. Mm-hmm. Wat ik wel opmerkelijk vond, is dat er één ding is wat ze zowel de voor- als de tegenstanders wel gemeen hebben. En dat is dat ze heel erg benieuwd zijn naar de veiligheid. Hoe gaat dat veranderen? Dat was echt een thema wat eigenlijk vooral naar boven kwam. Ja. Veiligheid en financieel. Ja. Ja, en eerst dan even dat veiligheidsaspect. Waar zijn mensen dan bang voor? Je kunt je voorstellen dat als jij een zelfstandig ondernemer bent en je hebt een winkel en je hebt misschien een winkelmeisje wat daar één middag in de week staat, zodat jij een vrije middag hebt. En dat het lastig wordt om je medewerkers alleen achter te laten in hun winkel. Wat gebeurt er op het moment dat er een groepje mensen binnenkomt? Wat voor een onveilig gevoel kan dat geven aan medewerkers? Wat gaan we zien in bijvoorbeeld winkeldiefstallen? Daar zijn mensen bang voor. Mm-hmm. Kijk, dat is natuurlijk nog niet te zeggen van tevoren. Maar dat zijn wel dingen die opgenoemd worden als angst. Ja, en waar mensen vragen over hebben. Ja. En tweede, wat je vooral zag in je enquête, is financieel. Ja. Wat valt daaronder? Op het moment dat je een dorpse kern hebt zoals Hoevelaken, waar heel veel mensen uit de wijde omgeving, we hebben heel veel kleine kernen hier in de buurt, hun boodschappen komen doen. Als jij hier het centrum in komt rijden en je krijgt een onveilig gevoel doordat er bijvoorbeeld samenscholing is. We hebben een prachtig gerenoveerd deel van een plein en er staan allemaal leuke bankjes. En dat nodigt heel erg uit om lekker te gaan zitten. Maar als dat in grote getalen gaat gebeuren, doordat mensen eigenlijk niet zo heel erg veel te doen hebben, dan kan dat een heel onveilig gevoel geven voor winkelend publiek. Op het moment dat jij van buiten Hoevelaken komt en jij komt naar Hoevelaken om je boodschappen te doen en jij ervaart dat, dan kan het zomaar zijn dat je de volgende keer denkt, misschien moet ik mijn boodschappen elders doen. Of dat gevoel nou terecht is of niet. En dat zijn wel dingen die we natuurlijk van tevoren niet kunnen voorspellen. Nee. En waar mensen wel zich zorgen over maken. En daar komt bij, het zou natuurlijk aan de andere kant ook een voordeel kunnen zijn. Op het moment dat er mensen in de opvang komen die kunnen werken, omdat ze al een status hebben. Ja, ook wij hebben allemaal te maken met personeelstekorten. Ja, jij ook in de winkel, denk ik. Ik ook, ja zeker. Op het moment dat zij zelf hun eigen boodschappen mogen doen, hebben wij daar natuurlijk, profiteren we daar ook op een bepaalde manier van, doordat de boodschapjes bij ons in het centrum gedaan worden. Dus ja, er zijn allemaal twee kanten aan de medaille. Ja. En dat zijn wel dingen waar mensen vragen over hebben. Ja. En hoe is het nieuws eigenlijk tot jullie gekomen als bewoners of als ondernemers zijnde? Wij zijn een aantal weken geleden gebeld door een woordvoerder van de gemeente. En die vroeg mij om hem te helpen om zoveel mogelijk ondernemers op een moment te samen te brengen, omdat ze iets wilden vertellen. Ik heb toen even zijn naam gegoogeld en ik kwam crisisoverlegmanagement tegen. Toen dacht ik, nou dan... Oh, dan gaan de alarmbellen wel af. Ja, toen dacht ik al, nou, dit... Wat zal dit zijn, maar ik kan het eigenlijk wel raden. En toen een goede anderhalve week later, toen het moment was dat hij gezegd had dat ik een mailtje zou krijgen waarin wat tekst en uitleg zou staan. Toen kreeg ik al door andere Hoevelakers pamfletten doorgestuurd over dat er bewoners hier rond het pand al brieven hadden thuisgekregen. Ah. Met dezelfde aankondiging. Dus ik wist al wat er ging komen. Ja, dus ja. Toen was het eigenlijk al een beetje uitgelekt, ook via die brieven hier in de buurt. En wat vinden bewoners? Ja, daarin is het ook een dorp, alles gaat. Ja, via de buurt even de buurt. Ja. Wat vinden jullie van de aanpak van de gemeente so far? Ben je er positief over? Ben je er negatief over? Ben je er neutraal? Ja, het is heel lastig. Op welke manier? Ja, wanneer hadden ze ons in moeten lichten? Ik... weet het niet. Nee, het is gewoon lastig. Ja. Dat inlichten gebeurt sowieso ook deze week. Je luistert naar Vijf Dagen vanuit Hoevelaken. We staan namelijk geparkeerd bij het EK-gebouw, waar dus de gemeente 350 asielzoekers tijdelijk wil gaan opvangen mogelijk. Vanmiddag was er dus al zo'n eerste gesprek tussen bewoners en de gemeente Nijkerk, waar Hoevelaken dus onder valt. En onze verslaggever Meerte ving vanmiddag die mensen al even op. En er zijn meerdere vragen inderdaad over de veiligheid onder andere. Ik heb het zo uitgelegd. Afgelopen zaterdag kwamen ze om 3:00 s'nachts vanaf het station fietsen. Mijn eigen vriendin. Dat vind ik prima. Ik weet niet of dat zometeen nog steeds zo veilig kan. Of dat ik het moet ophalen. En u vindt het belangrijk om te komen vandaag? Ik vind het heel belangrijk om te komen. Waarom? Omdat ik 350 een beetje veel vind. Ik woon rechtstreeks aan de route hier vandaan naar het winkelcentrum. Wat is uw zorg dan? Dat de spankracht van het dorp dat eigenlijk niet aan kan. Je vangt de 40 op, 50. Desnoods 100. Dan doe je het in goede harmonie met elkaar. Komt het goed. Nu provoceert de gemeente. Maakt het moeilijk. De omwonenden druppelen binnen, lopend, met de fiets, met de auto. Bij de deur moet je aan een beveiliger laten zien uit welke straat je komt. Ik maak me wel zorgen dat wellicht de gemoederen wat verhit kunnen raken. Omdat niet iedereen er hetzelfde in staat. En hoe staat u erin? Ik vind ten eerste dat je mensen die vluchten altijd moet helpen. Wat zou uw grootste zorg zijn? Nou, de verhalen die in Ter Apel zijn natuurlijk, dat, hè? Veiligheid. Hopelijk valt het allemaal best mee. Top. Ik hoor het straks van u als u naar buiten hartstikke komt. Hartstikke goed. Hallo. Hoe was het, de bijeenkomst? Prima. Ja hoor, heel goed. Heel fijne gesprekken. En als ik u met z'n vieren zo bekijk, loopt u dan tevreden naar buiten na deze bijeenkomst? Nou, ik denk het niet. Ja, we geven wel aandacht aan en voor de rest kunnen ze niks beloven. We hebben het ter kennisgeving mogen aannemen. Want op de basisuitgangspunten, die liggen nu plotseling vast. Nou, dat vind ik eigenlijk geen manier van zaken doen wanneer je al weet dat er eigenlijk geen extra baten bij komen voor de gemeente, maar alleen kosten, dat je daar niet iets in indikt. Maar daar is dus geen ruimte voor. Goedemiddag. Oh, daar was je weer. Ja, hoe was het? Het was een mooie bijeenkomst. Iedereen was heel rustig. Echt wel begripvol. Was ruimte om je zorg te delen. En er werd naar geluisterd. In heel veel opvangcentra gaat het gewoon goed. En het zijn heus wel eens gebeurtenissen dat het niet goed gaat. Maar heel eerlijk, dat hebben we ook in een normaal Nederlandse stad. En ik denk dat juist die meneer van het COA, door te zeggen hoe dankbaar mensen zijn als ze hier wonen, opgevangen worden, dat dat ook wel een hele mooie bijdrage was. Ik denk dat het ook wel mooi is om ook het mooie te belichten. Die mensen zijn hier niet voor niets. Ze willen ook graag geholpen worden. En het overgrote deel van die mensen willen echt graag een leven opbouwen. Die hadden het liever in hun eigen land gehad. Maar die zijn wel heel dankbaar voor het feit dat ze hier een plekje krijgen. En daar moeten we ook over nadenken. Ja, Suzanne van de Winkeliersvereniging. Hoe luister je nou naar al die verschillende geluiden uit Hoevelaken? Het verbaast me eigenlijk niet. Ik sta er zelf ook misschien wel een beetje zo in. Ik heb zelf ook een kind. En je moet je niet voorstellen dat je gedwongen je huis moet verlaten omdat je zo onveilig bent. Dat je alles moet laten vallen en een heel nieuw leven ergens anders op moet bouwen. Wat je nu natuurlijk ziet in Ter Apel met al die, gelukszoekers. Mm-hmm. Ik kan me heel goed voorstellen dat je daar niet heel blij van wordt als je dat in een kleine gemeenschap als Hoevelaken ineens 350 van dat soort heerschappen mm-hmm. binnenkrijgt. Ja, dat. Ja. Dus aan de ene kant snap je zeg maar waarom iemand vlucht vanuit een land. En aan de andere kant zijn er ook lastige aspecten aan het hele verhaal. Ik hoop dat we daar donderdag zelf, als wij onze bijeenkomst hebben, wel wat duidelijkheid over krijgen. Ja, want donderdag zit jij dan dus ook hier in het gesprek. Hoe ga je het aanpakken? Wat zijn je vragen? Ja, ik denk dat we gaan daar op zich allemaal individueel heen. Alle ondernemers zijn uit het centrum zijn daarvoor uitgenodigd. Ongetwijfeld zullen we vergelijkbare vragen hebben. Die van mij gaan hoofdzakelijk over de hoeveelheid mensen. Mm-hmm. 350 vind ik echt best wel veel. Maar ik begrijp ook dat je niet continu kleine opvangen kunt maken voor minder. Maar als je er dan zoveel hebt, op wat voor manier ga je daar dan mee om? Wat ga je hier creëren om ze te vermaken? Ja. Om taal te leren? Op wat voor wijze kunnen ze participeren in de samenleving? Ja. Is het ook nog mogelijk dat je, stel dat het vooral vanuit de gemeente komt, nou ja, er was een man in de reportage die zei ook 40, 50, desnoods 100. Maar heb je het gevoel dat je nog een optie hebt dat het er minder kunnen zijn? Ik denk dat daarin bepaalde dingen al vast liggen. Ja, ja. Ja, daar ben ik wel bang voor. Ja. Gaat natuurlijk wel vragen, maar ja. Daarin voel je je vrij machteloos eigenlijk. Ja, en ik denk dat hoorde je net denk ik ook in het in de reportage, dat mensen dat allemaal wel een beetje zo ervaren. Ja, dat gevoel. Want wat is het gevoel dan bij hoe de aanpak is van de gemeente daarover? Ik stel vragen bij de locatie. Ja? Zo zeggen, ja. Dus we hebben een vrij grote gemeente. Er zijn, denk ik, meerdere plekken die ook geschikt waren geweest. En welke plekken zouden dat dan zijn? Ja, nou, er zullen in Nijkerk of ergens halverwege ook misschien wel plekken zijn geweest die geschikt waren. Dat je het een beetje 50-50 kan delen met gemeente Nijkerk? Ja, of kijk, in een kern als Nijkerk waar zoveel mensen wonen, ja, daar gaat 350 op in de menigte. Ja. In een dorp als Hoevelaken. Hoeveel mensen wonen hier eigenlijk? Ja, voor ruim 9000. Mm-hmm. Ja. Daar komt bij dat dit terrein bedoeld was voor woningbouw, die hier, net als in de rest van Nederland, heel erg gewenst is. Want er zijn heel veel jongeren die niet door kunnen stromen. Ouderen die niet uit hun huizen kunnen naar kleinere woningen. Dus de markt zit hier net zo vast als overal. Ja, dat is natuurlijk ook. Ik wil ook wel horen of dat nu wel doorgaat. Of dat ook helemaal wordt uitgesteld. Dat die woningen überhaupt er niet meer gaan komen. Ja. Daar ben je bang voor ook. Nou, het is voor ons natuurlijk op economisch gebied is het wel belangrijk dat er doorschuiving blijft in het dorp. Zodat je het interessant houdt om hier te blijven wonen. Ja, zijn er wel andere locaties onderzocht dat jij weet? Ik heb in de raadsvergadering gehoord dat er geen andere locaties zijn onderzocht. Oké. Okay. Dus die moeite is niet genomen in ieder geval? Van wat ik daar gehoord heb, ja, is er niet naar andere opties gekeken. Daar zal jij donderdag denk ik ook wat vragen zeker bij hebben. En zijn er hier in, want het is een beetje een stukje industriegebied ook, denk ik, als ik zo goed aankom rijden. En zijn hier faciliteiten voor mensen om 350 mensen om hier iets te doen? Of wat is hier in de buurt? Nou, we hebben wel op zich een rijk verenigingsleven. Met veel sportverenigingen, zang, toneel en dergelijke hebben we ook allemaal. Op het moment dat jij de taal machtig bent, dan kan je daaraan deelnemen. Dan kun je daar absoluut aan deelnemen. Ja, ja, tuurlijk. Ja. Kinderen zullen hier misschien naar school moeten. Wellicht eerst in eerste instantie hier in het gebouw zelf, naar speciaal onderwijs waarbij ze inderdaad taal leren. Kan ik me zo voorstellen. Ja, want hoe lang is het eigenlijk? Want dat het hier het is een tijdelijke noodopvang. Ja. Maar wat voor termijn is er aangegeven? Ze geven aan 2,5 jaar. En daar is natuurlijk ook een vraag van ons. Van ja, in hoeverre is dit ook echt hard te maken? Ja. En in hoeverre kan dat niet ook nog worden verlengd? Ja, daar ben ik heel benieuwd naar. Ja. Dus dat wil ik donderdag wel heel graag vragen. Ja. En de samenstelling van die 350 mensen? Er is ons verteld dat het voornamelijk zal gaan om gezinnen, om echtparen en om LHBTIQ+. Misschien vergeet ik er één, maar ik vind het een hele volledige samenvatting, ja. Maar er is ook aangegeven, tenminste in de raadsvergadering, de ingelaste extra raadsvergadering die er is plaatsgevonden voor 2 weken geleden, is er ook aangegeven, ja, op het moment dat de instroom in Ter Apel hoofdzakelijk alleenstaande mannen is, ja, dan kunnen we niet hier de helft leeg laten staan. Dan zal er ook, dan zal dat misschien ook. Dus daar, ja, dat vind ik wel een die garantie. Nee, ze gaven niet echt die garantie af. Wat ik ook ergens begrijp. Maar ik snap ook dat dat zeker een punt is wat heel veel mensen bezighoudt. Ja, maar kijk, een gezin klinkt natuurlijk heel anders, ja, om naast je te hebben, ja, wonen. Maar ik zag de staatssecretaris van de Burg ook zeggen dat gemeentes, dat ja, steeds meer gemeentes komen met die aanvullende eisen. En ik, ja, snap dat ook, want daarmee kan je misschien het sentiment of de bewoners meekrijgen. Maar dat die eisen, daar wil hij helemaal niet aan toegeven. Nee, en dat bericht kwam eigenlijk in dezelfde week als die extra ingelaste raadsvergadering. Oh, top. Dus dat is allemaal olie op het vuur natuurlijk. Ja, dus dat is, ja, dat is maar hoe lastig. Was dan die raadsvergadering? Ik vond het heel interessant. Ik was er nog nooit bij geweest. Dus dan zit je dat sowieso wel een beetje met interesse te aanschouwen. Ja, ik vond dat er door veel raadsleden toch wel goed heel gerichte vragen werden gesteld. En dat het niet allemaal zomaar voor zoete koek werd aangenomen. Nee. En dan daarna, dan is zo'n raadsvergadering, zo'n extra ingelaste raadsvergadering geweest. En gaat dat dan in jouw winkel er ook de volgende dag veel over? Ja, mensen hebben het er wel over, ja. Ja. Maar dan worden er vooral grapjes gemaakt van... Ah, maar ze komen niet bij jou in de winkel, want je bent toch niet halal. Maar goed, het gaat ook om mijn centrum. Ik woon ook in het centrum. Mijn kind gaat hier naar school. Ja. Veiligheid is gewoon alles. Ja. Ik vraag me nu, weet je, mijn schuurdeur is nooit op slot. En ineens sta je bij zo'n deur en denk je... moet ik die in de toekomst op slot gaan doen? Ja. Ik wil dat niet. Ik wil niet dat ik daarover na moet denken. Nee. En ik gun andere mensen ook hun geluk. Dus dat geeft een heel dubbel gevoel. Ja. Dus ja, een beetje... we moeten het maar ervaren. Komt er dan ook bij. Maar het is gewoon een heel lastig onderwerp. Ja, maar het gevoel dat het je ook gaat overkomen. En dan... Ja. Is het daarom ook dat die zorgen vooral... Want er zijn natuurlijk ook mensen over zo'n onderwerp die zeggen... Ja, maar dit zijn allemaal zorgen al vooraf. En er is nog helemaal geen... teken echt of zo, nee. Dat er problemen gaan ontstaan. Nee. Ja, het is een beetje eerst zien dan geloven, denk ik dan, hè? Ja. Ja. Maak jij je dan ook zorgen om de veiligheid van je dochter? Nou, kijk, als er dingen gaan gebeuren zoals wat je inderdaad ziet... wat er in Ter Apel gebeurt... dat is misschien maar een topje van... het is misschien maar een heel klein deel... wat dit soort problemen veroorzaakt... Mm-hmm. Maar goed, dat is niet iets wat je in je eigen omgeving wenst natuurlijk. Nee. Het is altijd een beetje ver van je bedshow geweest. En nu is het heel realistisch. Ja. Ja. Is dit de enige locatie? Of hebben jullie al vaker ervaringen gehad met statushouders of asielzoekers die komen? Nee, niet dat ik weet. Dat je weet. Dus dit is ook voor het eerst en nieuw voor iedereen eigenlijk in feite. Donderdag heb je dat gesprek. Hoe heb je dan als voorzitter van de winkeliersvereniging dan ook nog een specifieke rol? Weet ik eigenlijk niet. Ik ben niet heel politiek onderlegd. Ik ben gewoon een enthousiaste ondernemer die graag een kar trekt. En ja, dit krijg je er gewoon even bij. Ja. Dus ik heb ook eigenlijk naar onze mede-ondernemers wel duidelijk gezegd... wij kunnen daar zelf als bestuur niet echt iets in doen. Het is ook zeker omdat het zo verdeeld is... is het toch wel een beetje daar in ieder voor zich. Ja, en dat iedereen ook zelf ook die avonden in de middagen hier naartoe moet komen... voor zijn eigen vragen natuurlijk. Ja. Wat is je hoop of verwachting van donderdag? Ja, dat is een goede vraag. Ik verwacht dat we eigenlijk niet heel erg veel meer nieuw gaan horen... van wat ik al weet, dan wat ik al weet. Mm-hmm. En we zullen het zien. Ja. Ik durf er niks over te zeggen. Nee, maar denk je dat er afspraken te maken valt? Of is het aanhoren wat het... Ik denk dat het vooral dat wordt. Ja. Suzanne Steltepol, dank voor jouw verhaal. Ik wens je veel succes donderdag. Tot hier, 5 dagen voor vandaag. Hierna WNL Haagse Lobby met Martijn de Greve. En morgen spreek ik met een paar bewoners die vanavond al waren. Ik ben benieuwd hoe dat gesprek is verlopen. Morgenavond 8:00, een hele fijne avond. Beste ouders, Erik Scherder hier, hersenwetenschapper. Graag wil ik iets vertellen over alcohol en uw opgroeiende kind. Ik weet dat het lastig kan zijn om nee te zeggen, helemaal op een feestje. Maar de jonge hersenen zijn nog volop in ontwikkeling en alcohol heeft daar een schadelijk effect op, zelfs al bij 1 drankje. Dus ouders, geef geen alcohol en bescherm uw kind. Niks 18 is niet voor niks. Lees tips en verhalen van ouders op niks18.nl. Voorkom dat je vermogen verdampt op je bankrekening. Beleg bij Bridgefund in kortlopende leningen aan Nederlandse MKB'ers. Inleg vanaf 100.000 euro en rendement tot wel 5,25% per jaar. Bridgefund. Make money smile. Let op, u belegt buiten AFM-toezicht. Geen prospectusplicht voor deze activiteit. Morgenavond in Close-up, een documentaire over modeontwerpster Gabi Aguillon... die in de jaren 60 met haar lichte en luchtige outfits... vrouwen bevrijdde van de stijve jaren 50. Modehuis Chloé,